Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce przygotował go Frans Timmermans. Dwóch saperów bardzo ciężko rannych po wczorajszej eksplozji nie wybuchu w kuźni raciborskiej. O udział w wyborach parlamentarnych zaapelował Jarosław Kaczyński. Ale noblesse oblige, zatem zaczynamy od nobli. Amerykanin John B. Goodenough, Brytyjczyk M. Stanley Whittingham oraz Japończyk Akira Yoshino zostali laureatami Nagrody Nobla za chemię za rozwój baterii litowo-jonowych, ogłosił komitet w Sztokholmie. Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 9 milionów koron szwedzkich, czyli około 830 tysięcy euro. Tu nadal nie ma chemii. Komisja Europejska pozywa Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za system dyscyplinarny sędziów, ustaliła nieoficjalnie nasza brukselska korespondentka. Na posiedzeniu komisarzy nie było dziś dyskusji na ten temat. Nie wiadomo na razie, kiedy komisja ogłosi swoją decyzję. Czy jeszcze dziś, czy jutro, razem z pakietem postępowań przeciwko państwom członkowskim. Pozew przeciwko Polsce przygotował wiceszef komisji Frans Timmermans, który jeszcze przez 3 tygodnie będzie sprawował tę funkcję. Od 1 listopada pracę ma rozpocząć nowa komisja, a w niej Holender nadal będzie wiceszefem, ale ma zajmować się sprawami klimatu. Teraz Unijny Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, kto ma rację w sporze. Komisja uważa, że system tzw. dyscyplinarek narusza niezawisłość sędziowską i dlatego na początku kwietnia rozpoczęła postępowanie przeciwko Warszawie. Bruksela argumentowała, że system nie gwarantuje bezstronności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Polski rząd kilka tygodni temu odrzucił wszystkie zastrzeżenia, zapewniał o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ciężki jest stan dwóch żołnierzy rannych po wczorajszej eksplozji niewybuchu w kuźni raciborskiej na Śląsku. Przebywają oni w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Pacjent w poważniejszym stanie utrzymywany jest w śpiączce, poinformował dyrektor placówki Mariusz Nowak. Na miejscu tragedii trwa akcja saperska, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. Na miejscu pracuje grupa saperów, zabezpiecza teren. Po tym zabezpieczeniu, po oznaczeniu niewybuchów, które jeszcze na miejscu są, wyjdą śledczy, którzy będą ustalali przyczyny tragedii. W wyniku wczorajszego wybuchu 2 osoby zginęły, 4 zostały ranne. Byli to saperzy z Gliwic, którzy mieli zdetonować ładunek. O udział w wyborach parlamentarnych zaapelował Jarosław Kaczyński. Na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i byłą premier Beatą Szydło, lider Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że w tym głosowaniu Polacy zdecydują, czy są za Polską rozwoju i wielkich programów społecznych, czy są za Polską bez planów gospodarczych i polityki społecznej. Chcemy wezwać wszystkich Polaków do tego, by się nad tym wyborem zastanowili i żeby poszli głosować. Żeby głosowali w tych wyborach, bo to są wybory naprawdę od 1989 roku najważniejsze. To są wybory, które odnoszą się do tych wszystkich kwestii, które już poruszyłem, ale to są także wybory odnoszące się do kształtu polskiej demokracji. Jarosław Kaczyński dodał, że w Polsce są 2 obozy polityczne, Prawo i Sprawiedliwość oraz złożony z 4 ugrupowań obóz, który jest mu przeciwny. Podkreślił, że podstawą demokracji jest wiarygodność. Samochód wjechał w groby polskich żołnierzy na cmentarzu na Nowej Rossie w Wilnie. Wcześniej kierujący autem zdemolował ogrodzenie. Wiadomo, że uszkodzeniu uległy co najmniej 3 nagrobki w kwaterze wojskowej. Spoczywają tam polscy i litewscy żołnierze, którzy w latach 1919-1920 polegli w walkach o Wilno. Są tam również groby żołnierzy samoobrony wileńskiej. Zginęli oni w walkach z Niemcami i bolszewikami ponad 100 lat temu. Pół roku temu Fundacja Wolność i Demokracja zakończyła rewitalizację kwatery wojskowej w tym miejscu. Polegała ona na wymianie starych nagrobków na nowe. Odrestaurowana została także znajdująca się w tym miejscu kolumna. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Polska ubiega się o organizację Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn w 2021 roku. Rozmowy z Europejską Federacją Piłki Siatkowej są na finalnym etapie, poinformował wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Ryszard Czarnecki. Prawdopodobnie to mogą być mistrzostwa, podobnie jak w tym roku, mistrzostwa w 4 krajach, ale co bardzo ważne, one się mogą na przykład odbywać w Czechach, po sąsiedzku, w Estonii, Finlandii, ale gdyby były w Polsce, no to my walczymy o to i to jest bardzo realne, że wszystkie mecze Polaków, grupa w naszym kraju, później 1/8 w naszym kraju, 3/4 finały w tym Polski i potem 2 półfinały i finał w naszym kraju. Finały miałyby się odbyć w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wydawało się, że taka sankcja jest dotkliwa, odstrasza wystarczająco, no ale nie kierowcę w Polsce. Uła na fantazji. Z informacji z Komendy Głównej Policji wynika, że do końca września w całym kraju policjanci zatrzymali z powodu rażącego przekroczenia prędkości 37 tysięcy praw jazdy. O ponad 14 tysięcy więcej, aniżeli w tym samym czasie w ubiegłym roku. No po prostu zuchy. Eksperci uważają, że ta sankcja nie robi już wrażenia. Należy rozważyć wprowadzenie surowszych sankcji. Co więcej, nie brak opinii, że w kodeksie drogowym powinniśmy wprowadzić i inne zmiany. A mianowicie rozszerzyć na przykład przepis dotyczący zatrzymania uprawnień na inne miejsca, poza terenami zabudowanymi. Tam również przy poważnym przekroczeniu prędkości kierowcy mieliby tracić prawo jazdy. Czy za rażące wykroczenia kary dla kierowców powinny być wyższe? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach telefonach 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam Pana Inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez 9 miesięcy tego roku uprawnienia z powodu przekroczenia prędkości straciło więcej kierowców, aniżeli na przykład w całym 2017 roku. Co to znaczy? W tym roku obserwujemy znaczący wzrost tej liczby? Znaczący wzrost i to naprawdę najgorzej tak naprawdę było w wakacje, bo w wakacje zatrzymaliśmy o 100% więcej tych uprawnień niż to było w poprzednie wakacje, więc jak najbardziej. Natomiast A może panie inspektorze, po części wpływ na te wyniki ma również liczba kontroli, czy też liczba specjalnych pojazdów, policyjnych pojazdów, które kontrolują prędkość? No właśnie nie. No, nas jest taka sama liczba. Jeśli chodzi o sprzęt, to tutaj nie zmieniło się to aż tak drastycznie, żebyśmy ujawniali aż tak dużą liczbę osób, które właśnie nie stosują się do tego przepisu i po prostu nie pamiętają o tym, że policjant, podkreślam, musi zatrzymać prawo jazdy, kiedy ujawni tego typu wykroczenie, czyli jazdę szybciej o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. To dobrze, że pan to podkreśla, bo ja chyba użyłem słowa może, a tymczasem jest to obowiązek dla policjanta. Jak wielu wśród zatrzymanych to recydywiści, czyli tacy, którym już zabrano uprawnienia? No tak naprawdę nie jest to duży procent. Tutaj można mówić o kilku procentach tych, którzy trafiają się po raz kolejny. No jednak ta kara administracyjna, bo tak to możemy o tej mówić, te zawieszenie prawa jazdy na 3 miesiące na przysłowiowym kołku, no jednak robi pewne wrażenie i robi kłopot. Problem polega na tym, że jak przepis wszedł w maju 15 roku, to my od momentu wejścia w życie przepisu, my co roku odnotowywaliśmy coraz mniej takich osób, które przekraczały diametralnie tą prędkość, te magiczne 50 km na godzinę. Aż tu nagle przyszedł ten rok, tak? Aż tu nagle to wygląda dosłownie tak i co ciekawe, bo to może nie ten temat, ale obserwujemy dwie rzeczy, które rozpoczęły się, co nie miało miejsca, zwiększać od początku roku, od 1 stycznia, liczba zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu, no i ci, którzy jeżdżą z takimi prędkościami, że policjant zatrzymuje prawo jazdy. Prędkość, z którą poruszamy się samochodami w całej Polsce sprawdzają, co jest oczywiste, patrole drogówki, ale także, o czym wspomnieliśmy, policjanci z takiego zespołu Speed. To są takie zespoły wyposażone w nieoznakowane pojazdy. Dużo pracuje takich zespołów w Polsce? Każde województwo, każdy garnizon ma taką grupę stworzoną zgodnie z zaleceniem Komendy Głównej Policji. Natomiast to też są policjanci ruchu drogowego. Fakt, że to są akurat osoby, które zajmują się wyłącznie, mówiąc kolokwialnie, wyłapywaniem tych, którzy dokonują takich wykroczeń bardzo, powiedzmy to, spektakularnych, czyli bardzo dużo przekroczenia prędkości, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, nie z tej strony, to takie bardzo niekulturalne, nazwę to bardzo delikatnie, zachowania na drodze, które rażą, więc tym się grupa Speed zajmuje przede wszystkim. Co do zasady, nie obsługują ci policjanci zdarzeń drogowych, chyba że już faktycznie nie ma patrolu, to wiadomo, to i wtedy jest priorytet, ale jeśli jest ktoś, kto może obsłużyć dane zdarzenie drogowe, to grupa Speed jest nieruszana, tylko zajmują się wyłącznie wyłapowaniem tych agresywnych kierowców. Panie inspektorze, z powodu nadmiernej prędkości, przekraczania prędkości, co jest oczywiste, giną ludzie. Tyle tylko, że w tym roku zdaje się, że liczby wskazują na to, że ofiar śmiertelnych mamy również więcej. W ogóle mamy ofiar śmiertelnych więcej. Liczba 2000 zabitych już dawno została przekroczona i co prawda ostatnie miesiące pokazują taką tendencję zniżkową. Zobaczymy, jak będzie wyglądał koniec roku, ale co ciekawe, choć ta słowo ciekawe nie jest trochę nie na miejscu, bo jest dużo mniej wypadków, jest dużo mniej osób rannych, a niestety jest więcej zabitych niż to było rok temu. I teraz pytanie dlaczego? No właśnie dlatego, że prędkość nie wybacza błędów, a prędkość, która występuje przy wypadku, przy zderzeniu, no niestety, im wyższa prędkość, tym prawdopodobieństwa zgonu są po prostu jest większe. No i to jest największy problem tak naprawdę. Policja, o czym mówimy, ma obowiązek, aby zatrzymać prawo jazdy, jeśli w terenie zabudowanym ktoś jedzie o 50 km na godzinę za szybko. Czy ten przepis przestał działać odstraszająco? Sankcja nie robi już wrażenia? Co to się stało? No, liczby na to wskazują, że ludzie po prostu lekceważą tę perspektywę. Troszeczkę prawdopodobnie tak jest, że kiedy przepis wchodził w życie, to media mocno mówiły o tym przepisie i Polacy faktycznie się wystraszyli, bo poszła informacja, że ojej, mogę stracić prawo jazdy. I my naprawdę przez pierwszy kwartał obowiązywania tego przepisu odnotowaliśmy i spadek kolizji drogowej, ale i spadek liczby wypadków drogowych. No ale później z biegiem czasu, im dalej od tego wejścia przepisu, ludzie zapominają o tym i zaczynają wracać do tych starych przyzwyczajeń, ale złych przyzwyczajeń. No niestety my w tym zakresie nie polecamy swoich usług, bo dla nas to żaden splendor zatrzymywać taką, te liczby mówią same za siebie. 37 tysięcy praw jazdy, to naprawdę to nie jest nic przyjemnego. W Rzeczpospolitej znalazłem wypowiedzi ekspertów, którzy proponują rozszerzenie przepisu dotyczącego zatrzymania prawa jazdy. Także na tych kierowców, którzy znacząco przekraczają prędkość dozwoloną poza terenami zabudowanymi. Czyli na przykład wyobrażam sobie, że na przykład na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, ale ileż to kierowców pędzi 170, 180 tam, gdzie wolno 120. Co pan sądzi o takim pomyśle? Jest to pomysł godny rozważenia, bo faktycznie największa śmiertelność w zdarzeniach drogowych występuje poza obszarem zabudowanym, więc jest to temat do rozważenia i naprawdę takiego poważnej takiej dyskusji, czy nie warto byłoby rozszerzyć na ten obszar. Na tą chwilę przepisy są takie, jakie są. My działamy w obrębie tego, co uchwali parlament, ale jest to bardzo ciekawy temat, który na pewno jeszcze nie raz pojawi się w dyskusji. Nie brak opinii, panie inspektorze, że mamy za mało w Polsce fotoradarów. Ja wiem, że naszym słuchaczom, pewnie kierowcom wydaje się, że jest inaczej. Pomijając takie wątki z przeszłości, kiedy to te fotoradary tak naprawdę, jak wskazywali eksperci, nie służyły poprawie bezpieczeństwa, a służyły poprawie stanu kasy samorządów, ale trafiłem na takie zestawienie. Tę liczbę fotoradarów w tym zestawieniu podano na 1000 km². Tak to rozstrzygnięto i na przykład Polska ma 1,5 fotoradaru na 1000 km², ale na przykład dla porównania Wielka Brytania 22 dla tego obszaru, Belgia 38, Włochy 20, Francja wprawdzie 8, ale tam jest ciekawa sytuacja, bo mają blisko 5 tysięcy takich urządzeń, natomiast mają 10 tysięcy atrap. Tymczasem nie wiem nawet, czy my w takim zestawieniu podajemy liczbę atrap. Pewnie nie, bo nie ma się czym chwalić. No, atrapa to do zasady nie powinna występować. Natomiast jeśli chodzi o fotorejestratory wykroczeń, być może liczba ich spadła. My jako policja oczywiście jesteśmy na stanowisku takim, że im więcej tego typu urządzeń, które spowalniają ruch w taki sposób logiczny, czyli w takim miejscu, gdzie faktycznie może być niebezpiecznie, to jest dobre rozwiązanie i jesteśmy za tym. Poza tym to znacząco zapewne wpływa na to, co jakże często słyszymy, na tę legendarną nieuchronność kary, prawda? Tak, to również, tylko że jedna rzecz, bo właśnie najgorsze jest to, kiedy słyszymy komentarze, że fotorejestrator, czy też najnowszy sprzęt w policji, który służy do namierzania kierowców i sprawdzania tych prędkości, że on służy do nabijania komuś kasy. Ale to jest tak, jeśli nie chcesz nabijać tej kasy, jeździ zgodnie z przepisami. Nikt tej kasy od ciebie nie chce. To jest troszeczkę jak, przepraszam, ale jak w restauracji. Klient nasz pan życzy sobie jechać szybko, to kosztuje tyle. tyle. No ale może patriotyzm wśród kierowców się odzywa i pochylają się z troską nad budżetami samorządowymi i myślą sobie, no nie, no troszkę przekroczę. No tak, no tylko że to jest, oczywiście mówimy tutaj troszeczkę w takim trybie groteski, ale tak naprawdę problem jest inny, bo mówiąc już w ogóle o finansach, to koszty wypadków drogowych, leczenia ludzi, naprawienia tych szkód są o wiele, wiele wyższe niż kwoty niż te mandaty z tych grzywien. Jasne. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 dziękuję za spotkanie. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Czy za rażące wykroczenia kary dla kierowców powinny być państwa zdaniem wyższe? 7 trójek na początku, 22. Pan Paweł. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Szybciutko. Dzień dobry, witam. Powiem tak. W tej chwili prowadzę samochód i jadę ulicami Radomia. Jadę 55-60, czyli troszkę przekraczam o 10. Za mną jedzie kierowca, który się piekli, bo on chce mnie wyprzedzić. Także jestem za tym naprawdę, żeby te kary były dużo, dużo wyższe. Tak jak jest na zachodzie Europy, czyli tak teraz, jak jest na południu Europy. Teraz, panie Pawle, występuje pan w roli takiej zawali drogi, tak? Wie pan co, czuję się troszkę nieswojo, dlatego że w oczach tego kierowcy chyba jestem jakimś niedorajdą drogowym, ale mało tego, brak kultury ze strony tego kierowcy jest taka, jadę na obcych rejestracjach, nie radomskich, tylko poznańskich, więc też mógłbym więcej wyrozumiałości okazać poprzez to, że jestem obcy, prawda? Prawda, bo myślę, że to jest częsta reakcja kierowców, którzy z pewną dozą krytycyzmu patrzą na tych, którzy nie łamią przepisów. Pan Marcin. Panie Marcinie, jeszcze pan, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, dwie sprawy tak na szybciutko. Po co jest 50 w terenie zabudowanym? 50 jest po to, żeby jeździć bezpiecznie i nie stanowić zagrożenia dla innych. Jeżeli ktoś tą prędkość przekracza drastycznie, to jest, jak ja to zawsze tłumaczę, to jest tak, jakby ktoś komuś wszedł brudnymi butami do mieszkania, ponieważ my jadąc przez jakąś miejscowość, tam ludzie mieszkają, to jest ich dom. Mhm. Jeżeli chodzi o tą nieuchronność tej kary, ja powiem tak, na zachodzie ludzie jeżdżą wolno, ponieważ tam po pierwsze kary są zdecydowanie wyższe. Ja na co dzień mieszkam w jednym z krajów, ze skandynawskich krajów, gdzie tolerancja zaczyna się od 1 kilometra przekroczonego. Czyli jak jadę 51, to już płacę karę. Nie ma dyskusji z policją, tak? Nie ma dyskusji. Ja powiem panu tak, policji na co dzień na drogach się nie widzi. Oni ustawiają fotoradary w krzakach bez ostrzeżenia. Mm-hmm. I powiem teraz tak, cwaniactwo Polaka, a cwaniactwo ludzi na zachodzie różni się tym, że ci na zachodzie umieją liczyć i dlatego im się nie spieszy, bo oni mają więcej kasy w portfelach. Mm-hmm. I dziękuję. I sprawa jeszcze odnośnie tego przepisu o 50 w terenie zabudowanym. Ja osobiście uważam, i takie moje zdanie wielu moich znajomych powiela, że ci, którzy ustanowili ten przepis, dali przyzwolenie na bandytyzm na polskich drogach. Do tego stopnia. Bo jeżeli ja pojadę 95 na godzinę, to ja już jadę za szybko w tym terenie zabudowanym, ale nie tracę mandatu, więc ludzie to znaczy prawa jazdy, tak. Prawa jazdy, tak. Tak, pan Ryszard napisał, pozdrawiam panie Marcinie, dlaczego przeciętny Kowalski w Niemczech lub innym państwie nie pruje, ile fabryka dała i zachowuje odstęp? No bo tam mandaty są jednak wyższe. Pan Mikołaj jeszcze, panie Mikołaju? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Jestem oficerem pożarnictwa już na emeryturze i mam do dzisiaj obrazy wypadków tragicznych, które były spowodowane nadmierną prędkością. I tylko mnie, panie redaktorze, dziwi to, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Policji pracują setki ludzi na dobrych etatach, mądrzy ludzie i nikt nie potrafi z nich wprowadzić drakońskich kar. Proszę wziąć przykład z pani Margaret Thatcher, która poradziła sobie z kibolami. Przekroczenie prędkości, 10 lat pozbawiony jest dany kierowca prawa jazdy. Wczoraj jechałem w Świeciu, podwójna ciągła linia, jechałem około 45 na godzinę. Wyprzedza mnie taki głupek, który puka się w czoło i po prostu no brak słów. Tam rzeczywiście to może daleka analogia, ale poniekąd słuszna. Przypomnijmy, w Wielkiej Brytanii za czasów pani premier Thatcher wprowadzono bardzo, no wręcz drakońskie kary, zakazy stadionowe wieloletnie, w efekcie czego po paru latach na stadionach zrezygnowano na przykład z siatek, które już nie były potrzebne, bo każdy kibic wiedział, że jeżeli przypadkiem wyskoczy, no to dla niego kończy się to źle. Pan Grzegorz napisał tak, za rażące wykroczenia kary powinny być surowsze, ale nie po to, by dotkliwi ukarać sprawcę, tylko po to, by chronić społeczeństwo przed ludźmi, którzy celowo, z premedytacją sprowadzają zagrożenie. Panie Andrzeju, witam, halo. Witam serdecznie. Mój głos jest bardzo prosty. Po pierwsze, wracając do tej akcji z kibolami w Anglii. Tam za wtargnięcie na murawę w tej chwili płaci się po kilkadziesiąt tysięcy złotych kary. To jest raz. No. Teraz dwa. Jeżeli chodzi o przekraczanie prędkości, to ja uważam, że nie powinno się długo debatować, 1-0 do mandatów dopisać i to wszystko. I to by działało bardzo trzeźwiąco, bo jeżeli ja słyszałem, że instruktor jazdy, mistrz rajdowy jechał pasem życia i zapłacił 200 zł i dostał 6 punktów karnych, to przepraszam, to dla mnie to jest w ogóle śmiech na sali. Następna sprawa to jest uzasadnienie limitów. Jeżeli ja jadę drogą, widzę 50 km na godzinę i roboty drogowe, które się skończyły pół roku temu, to naprawdę nie rozumiem, dlaczego drogowców się nie karze również za takie rzeczy. Sprzątnięcie po prostu znaków. Pan Grzegorz napisał, absolutnie zgadzam się, że należy rozszerzyć tę sankcję również na teren niezabudowany. Inna sprawa i tego nie rozumiem, dlaczego na autostradach, drogach szybkiego ruchu jest tak mało odcinkowych pomiarów prędkości. Anna Zielińska, ekspert zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Instytut Transportu Samochodowego. Popieramy to. Każdy wzrost intensywności karania za przekraczanie prędkości jest słuszny. Tylko że najskuteczniejsza jest nieuchronność kary, a nie wysokość kary. Więc jak długo sieć fotoradarów będzie tak znikoma i kontrole prędkości będą tak znikome, to trudno się spodziewać istotnego wpływu. W przeliczeniu na jednego mieszkańca u nas tych fotoradarów jeszcze na kilometr drogi jest 10 razy mniej niż w każdym ościennym kraju. Także to jest problem, że my jeździmy szybko i nic się z tego powodu nie dzieje. Oczywiście, jeżeli nie mamy wypadku, no ale to jest jeszcze inna sprawa. W związku z tym zaostrzanie kar to nie jest tak skuteczne, jak zwiększanie częstotliwości kontroli. Pan Łukasz napisał, sam pan wie, skąd się to bierze. Wystarczy się zagapić, minąć znak teren zabudowany, ustawiony przy szerokiej dwupasmówce, stówka na liczniku i pozabawia, a pan policjant dziwnym trafem czai się akurat na wlocie do miejscowości. No tak, tak to działa, panie Łukaszu, ale z drugiej strony nic nas nie zwalnia od obserwacji znaków. Pan Stanisław, panie Stanisławie, witam pana, halo? Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, troszkę bliżej, panie Stanisławie, mikrofonu, bo... Myślę, że chyba mnie słychać, tak? Właśnie słabo, głucho pana słyszę. No jakoś, halo? O, teraz może lepiej, słucham pana. No ja myślę, że po pierwsze to musimy mieć drogi odpowiednie do przemieszczania się. Mhm. Jeżeli się tworzy, jeżeli się jeździmy, proszę pana, po tych XIX-wiecznych trasach, proszę pana, niestety jest to nieuniknione. No ale czy wszystko, panie Stanisławie, powinniśmy jednak zrzucać na sprawy infrastruktury? Proszę pana, przypomnę tylko, że my dzielnie łamiemy te wszystkie przepisy również na tych pięknych nowych autostradach, na tych pięknych nowych drogach szybkiego ruchu. Proszę pana, to są mity. Mm. To są mity, proszę pana, ja jeżdżę po drogach szybkiego ruchu, po autostradach, gdzie nie ma prawie w ogóle żadnych kontroli, nic tam złego się nie dzieje. Problem jest taki, że mamy ogrom samochodów, nie mamy po prostu dróg do przemieszczania się, są zatory między wielkimi miastami, między Śląskiem a Poznaniem, po prostu nie da się jechać, są tam trzy paski autostrady, niektóre w kawałkach, proszę pana, jest parę tam odcinków tych tak zwanych szybkiego ruchu, po prostu po Polsce no tak, się tyle, nie da jeździć, tyle, proszę że pana, nie jest to żadne usprawiedliwienie. Te odcinki z zatorami, o których pan mówi, powinny działać wręcz odwrotnie, czyli nie pozwalać na przekraczanie prędkości. Pan Michał jeszcze, panie Michale, witam pana. Dzień dobry. Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Z jazdą mam wspólne już do czynienia 20 kilka lat i z takich moich doświadczeń to są zeszłości, że tak powiem, historyczne. Mniej więcej co 20 lat w Polsce wcześniej była wojna, która wszystko niszczyła. każde pokolenie chciało się szybko dorobić, bo miało jak gdyby 20 lat chce się dorobić i to zostało, ten pęd został do takiego szybkiego dorobienia się. Ja bym miał taką dla kierowców, jeżeli chcesz jechać szybciej, taką radę, nie wjeżdżaj do miasta. Aha. Wjechałeś do miasta, jedź wolniej, bo tak po prostu trzeba to robić. Czy mandaty wyższe? Powiem tak, mandaty przez około 15 lat potaniały. Pamiętam, jak najniższa pensja w naszym kraju wynosiła 560 zł. Pan mówi o... I wtedy mandat był 500 zł. Pan mówi na przykład teraz... o zestawieniu do, domyślam się, średniej krajowej na przykład. Tak, czy te mandaty potaniały. Aha. I one po prostu już teraz nie mają tego przełożenia co kiedyś, bo kiedyś 500 zł miało wartość. No tak, ale to podobnie muszę panu powiedzieć, przepraszam, kończę, bo jeszcze słuchacz czeka, pan Konrad zapewne uważa, mandat 300-500 zł to jest śmiesznie niski mandat. To powinna być po prostu wielokrotność tej kwoty w terenach wiejskich. Strach chodzić poboczem ulic. Pan Damian, panie Damianie, krótko proszę, witam, halo. Może za chwilę 12.37, trójek na początku 22, dziś pytanie, czy zarażące wykroczenia kary dla kierowców powinny być wyższe? Polecam tradycyjnie naszą stronę internetową, tam sonda. Tymczasem Andrzej Łabęcki, instruktor jazdy, prezes Stowarzyszenia Klub Polskiego Trackera. Najbardziej dotkliwą karą dla kierowcy jest świadomość, że może utracić uprawnienia na 3 miesiące czy na pół roku, jeżeli jest recydywistą w tym zakresie. I szczerze powiedziawszy, ja bym się pod tym podpisał, dlatego że te limity, które dzisiaj są stosowane, jeśli chodzi o wysokość kar powyżej 50 km na godzinę, to jest 500 zł, 10 punktów, to moim zdaniem niekoniecznie kierowców mobilizują do ostrożniejszej jazdy. Pani Iza, zastanawia się, dlaczego kary finansowe za przewinienia drogowe są w Polsce tak niskie. Dlaczego nie 2000 zł zamiast 500? Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. Ja bym się chyba nie chciał zastanawiać nad tym, co kolega się zastanawiał, skąd to wynika. Trzeba było coś zrobić. Kolega też mówił wcześniej, dodać 1-0, dodajmy 2. Mhm. Nie ma na niczego problemu. Zaraz idzie kampania wyborcza, proszę bardzo, mamy swoich kandydatów. Tylko jest jedna sytuacja. Nikomu się tego nie chce. Nie, że obywatel robi prawda, przekroczenie. Jakby władza chciała, to by władza to zrobiła. Nie wiem, 3 dni temu było nagranie w internecie, gdzie obywatel SOP-u brykał na podwójnej ciągłej. Mhm. Jeżeli oni tak jeżdżą, no to nigdy nie będzie tak, że ktoś w ministerstwie powie, kurde blade, przyładujmy wszystkim mandaty, bo sami to robią. Wiecie, to z góry musi popłynąć i jak nikt nie będzie chciał tego na górze zmienić, to możemy tutaj godzinami dywagować na temat tego, skąd się to bierze, czy my jesteśmy źli. Nie, no po prostu trzeba zawalić wielkie kary i ja, jako osoba, która jeździ szybko, wtedy też oczywiście będę 2 razy myślał, zanim przekroczę prędkość, a nie tam, wiecie, bo się chcemy dorobić. No pewnie tak, ale kara musi być i wtedy tak naprawdę każdy będzie myślał, a wszystko inne przyjdzie z czasem. 28 minut do 13. Z tej moim gościem jest Wojciech Pasieczny, były wieloletni wiceszef stołecznej drogówki. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy to nie jest logiczne, a mianowicie kierowca poza terenem zabudowanym może stracić prawo jazdy na takich samych zasadach, co kierowca poruszający się po terenie zabudowanym, oczywiście przekraczając znacząco prędkość. Wydaje się zasadne takie rozwiązanie? Oczywiście, jak najbardziej tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja byłem zbulwersowany 2 ostatnimi informacjami, gdzie raz na autostradzie kierowca jechał 119 km więcej niż dozwolono i chyba w dniu wczorajszym w Orzyszu kierowca zamiast 70 jechał około 210 km na godzinę. No to dlaczego? No właśnie, w obu przypadkach tak. Otrzymał mandat 500 zł i 10 punktów karnych, czyli tak samo jakby przekroczył tę prędkość o na przykład 51 km. Ha. Prawo zezwala policjantom na to, aby w takich przypadkach nie karać kierowcy mandatem, odstąpić od ukarania, skierować wniosek do sądu, a wówczas wnioskować o zatrzymanie prawa jazdy. Sąd za takie wykroczenie może wydać zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. I ta kara byłaby wtedy dolegliwa, a grzywna wtedy może wynieść aż 5000 zł. Rozumiem, ale czy patrol, czy policjanci kontrolujący, którzy stwierdzą tak znaczne przekroczenie prędkości, mają prawo do odebrania prawa jazdy w tym momencie? jeżeli takie przekroczenie jest rażące i będą występowali do sądu z wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy, tak, mają prawo to prawo jazdy zatrzymać. Powiem, ustawa prawo drogowym stanowi, że policjant może zatrzymać prawo jazdy za wykroczenie, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sąd za popełnione wykroczenie może zatrzymać prawo jazdy. No to czyli... A chyba się wszyscy państwo zgodzicie, że jazda z prędkością trzykrotnie większą od dozwolonej, no to nie jest wykroczenie typu... No to jasne. Rozumiem, że w tym czasie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sądu kierowca pozbawiony jest uprawnień. On ma pozwolenie na kierowanie w ciągu 7 dni, a sąd po otrzymaniu tego dokumentu wydaje postanowienie. Albo zatrzymuje od razu, albo, znaczy najczęściej jest albo zatrzymanie, albo zwraca to prawo jazdy. Jasne. Za niezasadne. Panie inspektorze, skoro ustaliliśmy na początku, że to jest logiczne, że powinna występować w kodeksie drogowym taka analogia, że tak samo za znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości powinien być karany kierowca, który porusza się w terenie zabudowanym, jak i ten, który porusza się poza terenem zabudowanym, no to przepraszam za banalne pytanie, dlaczego w kodeksie tego nie mamy? Ależ jest, jest, dlatego że mówimy tutaj o dwóch przypadkach. Jeden przypadek to jest taki, że obligatoryjnie jest zatrzymane prawo jazdy. Właśnie, czyli policjant może, ale nie musi. Tak. Może, ale nie musi, ale moim zdaniem, no, trzeźwo myślący policjant, widząc tak rażące przekroczenie, no, zamiast 70-210 km na godzinę, to powinien to prawo jazdy zatrzymać. No, ale ja myślę, że to trochę idą na łatwiznę, bo to jest, trzeba wypełnić odpowiednią ilość dokumentów, prawda, wymaga to czasu, a tak mandat wypisany o wiele szybciej. Czyli jednak skłaniałby pan się ku temu, aby ten obowiązek na policję nałożyć? No trudno mi powiedzieć, trzeba by ustalić jakąś granicę, tak, ale na przykład, no, jeżeli to byłoby na przykład dwukrotne przekroczenie prędkości, to na przykład powinien być obligatoryjny obowiązek. Czyli na przykład, jeżeli na drodze szybkiego ruchu mamy 100, ktoś jedzie 200, nie ma wątpliwości, tak? No na drodze ekspresowej jest 120, a jeżeli ktoś jedzie 240, mówimy o pojezdniowej, 100 to jest na jednojezdniowej, ale załóżmy jedzie 240, tak, policjant zatrzymuje to prawo jazdy, na przykład tak jak jest to przy przekroczeniu ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, gdzie jest obligatoryjne zatrzymanie na 3 miesiące. Panie inspektorze, wypowiadający się dzisiaj słuchacze uważają, że mandaty, wysokość mandatów jest w Polsce po prostu za niska, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad takim gwałtowną podwyżką. Co pan na to? Znaczy tak, wielu moich kolegów policjantów i byłych policjantów mówi, że tam od dłuższego czasu mandaty nie były podnoszone, że trzeba je podnieść. Ale ja rozmawiałem z karnistami. Twierdzą oni, ja jestem tego zdania również, że to nie wysokość mandatu, a nieuchronność tego mandatu jest takim czynnikiem, który no, powstrzymuje przed łamaniem prawa. Przecież proszę zwrócić uwagę, ale... za morderstwo kara jest dożywotniego więzienia od 25 lat pozbawienia wolności. A mimo to co roku ileś morderstw no, osoby popełniają. To prawda? Jest jasne, ale wydaje mi się, że akurat w przypadku wykroczeń i łamania przepisów przez kierowców to jest no, takie wyjątkowe, ponieważ ciągle mówimy o tej nieuchronności, a tymczasem tak naprawdę wszyscy kierujący pojazdami liczą na uchronność kary. To a, znaczy... że nie muszą liczyć, bo to mamy tą uchronność. No, no więc to funkcjonuje. Po pierwsze mnie nie złapią, po drugie mamy mało fotoradarów, więc nie trafię na fotoradar. Po trzecie, jeszcze w Polsce występuje coś takiego, co jest nie do pomyślenia oczywiście, nawet dla kierowcy polskiego. I on tego nie zakłada, wyjeżdżając na przykład do Austrii, czy wkraczając do Czech. A mianowicie, no bardzo przepraszam, ale liczą na to, że po prostu dogadają się z policją. No niestety to jest bardzo przykre, że słyszę czasami właśnie o takich przypadkach, ale proszę zwrócić uwagę o tej nieuchronności. Jest nieuchronność, bo ja podam taki przykład. W tym roku w długi majowy weekend dwukrotnie pojechałem na Mazury z powrotem. No trasa, gdzie wiadomo, że ludzie będą jechać. Obiecywano, że będzie mnóstwo policjantów na drogach. Po czym wierzyć? Nie widziałem ani jednego patrolu. To jakie jest prawdopodobieństwo, że jeżeli nie będzie fotoradar albo nie będzie nieoznakowanego radiowozu, których jest naprawdę mało w stosunku do potrzeb. Jak jest to podwieństwo, że kierowca zostanie zatrzymany z jego potrzeby? Dlaczego, wracając jeszcze do tego mojego przykładu, jeśli pan pozwoli, dlaczego wiadomo, że polski kierowca pozwala sobie na szaleństwa w Polsce, ale kiedy wjeżdża do Austrii, nagle jest wzorem cnót? Co działa? No więc pan Nadziusz Wasiak, taki guru, jeśli chodzi o przepisy, właśnie też kiedyś na kongresie, który organizowała nasza fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, ocenił, czy wszyscy kierowcy są dobrzy. Z tym, że tak, bo właśnie jak wyjadą za granicę, nazwijmy to tak dawno zachodzią, to jadą zgodnie z przepisami. Tak. Dlaczego? Bo jest właśnie to, czego nie ma, nieuchronność kary. Tam się nikt nie przejmuje, że fotoradar będzie stał w śmietniku, schowany gdzieś za drzewem, w jakiś maskujący sposób. W wielu państwach, we Francji, w Szwajcarii jest zakaz oznakowania miejsca, gdzie są fotoradary. A u nas proszę jechać z Warszawy w kierunku Łomianek. Tam jest prędkość 60 km na godzinę, w pewnym momencie stoi fotoradar. Kierowcy zwalniają do 40. Nawet nie wiedzą, jaka jest dozwolona prędkość. A za fotoradarem co się dzieje? Zadzwonił do mnie dzisiaj słuchacz na początku programu, jadący zresztą samochodem, który no, jechał zgodnie z przepisami, czyli nie przekraczał 50 km na godzinę, bo akurat w tym miejscu, w którym jechał, taka prędkość obowiązywała. No i opisywał sytuację, że jadący za nim no, zachowywali się troszkę dziwnie, to znaczy chcieli wymusić na nim szybszą jazdę. Zresztą na przykład przed chwilą pan Iwo do mnie napisał, też bym się pukał w czoło, gdybym widział kierowcę jadącego 45 w terenie, gdzie obowiązuje 50. Proszę pana, ja też się z takimi zachowaniami spotykam, bo ja jeżdżę naprawdę zgodnie z przepisami, a już kuriozalnie jest, jak jedziemy obwodnicą Warszawy, dojeżdżamy do bramek, na których nie ma bramek, tak, nie ma punktu poboru opłat, jest dozwolona 40 km na godzinę, ja jestem najwolniejszy, a tiry siedzą mi na ogonie, mówiąc kolokwialnie, błyskają światłami i używają sygnału dźwiękowego, poganiając, pukając się w czoło. Tak, u nas normalność w ruchu drogowym jest postrzegana jako coś nienormalnego, a myślę, że z tym należałoby już dawno skończyć. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy zarażące wykroczenia kary dla kierowców powinny być wyższe. Wojciech Pasieczny jest państwa gościem, były wieloletni wiceszef stołecznej drogówki. Dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Telefony. Pani Violetto, witam. Halo? Dzień dobry. Pani Violetto. Halo, dzień dobry. Ja jeśli można swoje 3 grosze dołożę. Otóż mam prawo jazdy od 30 lat. Dużo jeżdżę, nie mam ciężkiej nogi i wydaje mi się, że a mimo to zdarzyło mi się parę razy zapłacić mandat właśnie za taką łapankę policyjną za znakiem, za jakieś niewielkie przekroczenie. Ale to, co mi się nasuwa w związku z przemyśleniami, że jednak, że kary są, nie muszą być podwyższane, ponieważ niestety, powiedzmy, mandat 200 zł dla kogoś, kto zarabia 4000, ma inną wartość niż dla kogoś, kto ma na przykład tam 1800 czy 1500 zł, tak? Więc nie można tego generalizować. Uważam, że są bolesne i ciężko się wyciąga z portfela od tak. Ale jestem ślicznie przekonana, że znaki są niestety nadużywane, znaki ograniczające prędkość. I ponieważ jest ich tak dużo i bardzo często nie przekładają się na faktyczną potrzebę, powodują, że ludzie przestają przywiązywać wagę. Tak. Zaczynają bagatelizować, a no znowu następny bezzasadny, a wtedy, kiedy faktycznie jest zasadny, powoduje właśnie takie lekkie podejście i ignorowanie. Ktoś do mnie napisał, słyszałem o fotoradarze w Szwecji, który robi zdjęcia jadącym z przepisową prędkością, a później losowane są nagrody. Może tędy droga. Pan Michał, panie Michale, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, ja słucham tutaj tych wszystkich wypowiedzi i po prostu nie mieści mi się to w głowie, że ludzie wszyscy chcą ograniczać kierowców, prędkość, z jaką się poruszamy. Proszę wjechać sobie do miasta. Jesteśmy tak tłamszeni w mieście jako kierowcy. Mamy non-stop zakazy, nakazy, jakieś tam ograniczenia prędkości i gdy tylko jest jakaś możliwość przyspieszyć, to ludzie przyspieszają. Nie oszukujmy się, żyjemy w świecie, który się śpieszy i naturalną rzeczą jest, że jeżeli możemy przyspieszyć, to powinniśmy to robić. Ja byłbym za tym, żebyśmy podnieśli limity prędkości tam, gdzie jest to bezpieczniejsze i wtedy może mniejszy problem będzie tam, gdzie jest potrzebna mniejsza prędkość, poruszać się z mniejszą prędkością, bo w innych miejscach będziemy mogli przyspieszyć. No tak, to wydaje się logiczne. Pan Robert napisał, problem przekraczania prędkości w Stanach został rozwiązany w bardzo elegancki sposób. Mianowicie złapany kierowca poza mandatem dostaje punkty karne, a incydent trafia do bazy danych firm ubezpieczeniowych. To zawsze skutkuje podniesieniem kosztów ubezpieczenia samochodu. Działa skutecznie. Pan Robert, panie Robercie? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Proszę pana, więcej samochodów nieoznakowanych kamerami, proszę pana, i takiego delikwenta zaprosić do samochodu, obejrzy pan film, no obejrzał film, proszę pana, za ten obejrzenie tego filmu 500 zł, proszę pana, to albo 1000, o, i albo zatrzymanie prawa jazdy, to by się nauczyli jeździć na tych drogach, bo nie, dalej jak wczoraj jadę do Radomia, proszę pana, 5 ciężarówek, jedna za drugą jedzie poza miastem, 90 na godzinę, 5 ciężarówek, 5 metrów jedna od drugiego jedzie, no, to jest dość skandal, no przecież ktoś, nie wiem, no z przodu tam, no to przecież nie ma możliwości zatrzymania pojazdu, no. No to naprawdę, no co się dzieje na drogach, horror po prostu. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam pana, pani Sylwia napisała do tego zagapionego pana, co to mu się zza krzaka już na początku miejscowości wyłania policjant z suszarką. A co jakby zza tego krzaka, zamiast pana mundurowego, wybiegł chłopczyk z piłką? Też by pan tłumaczył, że się pan zagapił, zamyślił, pan Damian. Panie Damianie? Witam, panie Kubo, pozdrawiam, słuchaczy. Ja mam takie przemyślenia. Jeżdżę dużo, już 21 lat jeżdżę ciężarówką i obserwuję takie rzeczy, że wyprzedzanie podwójne, ciągła, przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym i poza nim, to jest domena młodzieży, w zasadzie no nie młodzieży, starszej młodzieży również, tych, którzy prawdopodobnie nie mają dzieci albo mają już duże dzieci. Co do słuchacza, który powiedział, żeby pozwiększać te limity prędkości. Ja powiem taką rzecz. No tam, gdzie by wskazał, tam, gdzie jest to możliwe. Tam, gdzie to możliwe, tam, gdzie nie stwarza to dodatkowego niebezpieczeństwa, to jasne. W terenie zabudowanym absolutnie nie. Na pewno się pan spotyka z takim czymś, że znajomi się żalą, że żyjemy za szybko, to pozwólmy nam żyć wolniej. Ograniczmy tą prędkość definitywnie do 50 na godzinę. Pani Ewa pisząca zastanawia się, dlaczego nie wprowadzić kar proporcjonalnych do zarobków, co da dopisanie jednego zera do mandatu tym, którzy zarabiają o 3 zera więcej niż przeciętny obywatel. Są państwa, które wprowadziły takie rozwiązania, gdzie mandaty właśnie są proporcjonalne do zarobków. Ewa Odachowska, psycholog transportu. Penalizacja prawa zawsze wywołuje u kierowców pewien opór. Ale z tym oporem mieliśmy do czynienia zarówno w przypadku terenu zabudowanego, a w tej chwili rzeczywiście ta zmiana w mentalności kierowców jest obserwowana. W związku z tym być może jest tak, albo być może będzie tak, że także jeżeli chodzi o teren poza strefą zamieszkania i jeżeli zostanie objęty tego rodzaju sankcjami, to może wywoła to także tą pożądaną zmianę, jeżeli chodzi o nastawienie kierowców. Kierowcy, na przykład litewscy, którzy u siebie mają znacznie wyższe sankcje, wjeżdżając do Polski zachowują się nie do końca fajnie, właśnie dlatego, że te nasze kary są znacznie mniejsze. Takie są zdania wśród kierowców, więc być może też jest to element bardzo istotny. Zatem rzeczywiście, że jeżeli dodamy tutaj ten element dotyczący jakby i wysokości kar, i nieuchronności jej, i natychmiastowości, i rzeczywiście tego, że ona będzie dotyczyła każdego, to jest duża szansa na to, że ta mentalność nasza również ulegnie zmianie. 14 minut do 13. Panie Bogdanie, witamy. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana. Przysłuchuję tej rozmowie i zaskoczyła mnie informacja o tym, że wzrosła ilość odebranych praw jazdy. No znacznie ta liczba wzrosła, tak. Jeżdżę przeszło 20 kilka lat zawodowo, przyglądam się sytuacji na drogach i powiem panu, zastanawiam się, z czego to wynika. I też może to wynikać z tego, że jest w tej chwili są robione remonty dróg powiatowych, wszelkiego rodzaju dróg. Te remonty są robione w sposób chaotyczny. Tych remontów jest tyle. Te oznakowanie tych remontów jest beznadziejne. Też policja to wykorzystuje, nie ukrywajmy tego, nie zawsze, ale to też jest sposób na to, żeby jednak dobić target, który jest założony, bo są takie. Jeżdżę tyle czasu i rozmawiam też z tą drugą stroną i wiem, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zaostrzenie przepisów, jeżeli będziemy mieli dobre drogi, wtedy też będziemy się całkowicie inaczej poruszali, wtedy też każdy będzie jechał tak, z taką prędkością, na jaką pozwalają warunki. I to jest ta pierwsza zasada, którą trzeba się kierować. Nie znaki, które pokazują, że trzeba ile jechać, tylko jakie mam warunki. Czy mogę jechać taką prędkością, czy mogę ją obniżyć nawet. I każdy powinien się, kierować rozumem, a nie znakami, bo te znaki czasami są zrobione tak głupio. Teraz miałem taką sytuację, byłem zatrzymany w szczerym polu, 5 kilometrów szczerego pola, nikt nie jeździ i była postawiona 50 tylko dlatego, że chłopaki testowali nową suszarkę. No. ktoś napisał, słuchacz, jeżdżący samochodem mieszkający w Holandii. Tu kary są proste. Przekroczenie o 1 km 10 euro, zatem prosty rachunek. 10 km na godzinę przekroczyłem, płacę 100 euro. Czerwone światło kosztuje 290 euro. Od ubiegłego roku mam nazbieranych mandatów na kwotę na poziomie 2400 euro. Teraz noga oczywiście z gazu, lekcja odrobiona. Pan Krzysztof jeszcze, panie Krzysztofie? Halo, halo. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja dzwonię ze Śląska, z miasta, które kiedyś uchodziło za komunikacyjnie, dzisiaj się to chyba wszystko pozmieniało. Nie chciałbym się odnosić do wysokości mandatów. To moim zdaniem zależy od dochodów. Dla jednych 500 zł będzie wysokim mandatem, dla drugiego nie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które moim zdaniem znacznie by sytuację na drogach poprawiły. Pierwsza rzecz to zasadność ograniczeń. Mm-hmm. Czyli tu, gdzie rzeczywiście istnieje niebezpieczeństwo, stawiamy ograniczenie. Drugie, bezwzględna konsekwencja w egzekwowaniu. Ja nie będę ukrywał, dzwonię z Bytomia. W Bytomiu część starego centrum została przekształcona w strefę ograniczenia prędkości do 30. Z moich obserwacji wynika jedna rzecz. Tak, kończąc, panie Krzysztofie. Duża część kierowców nie zna tego znaku, nie ma świadomości, co robi. Druga po prostu ma to w nosie. I tyle. Pan Jarosław napisał, by zróbmy państwo policyjne. Postawmy policjanta za każdym krzakiem. Komu przeszkadza, że na autostradzie ktoś jedzie nawet ponad 200 km na godzinę? No, przeszkadza być może innym, panie Jarosławie, ponieważ to jest taka prędkość, że prawdopodobnie w sytuacji nawet drobnego zagrożenia po prostu nie zapanuje pana nad autem. Pan Paweł, panie Pawle, witam. Halo? Króciutko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam pana. Tak, dzień dobry, widzę, tak. Która godzina. Proszę pana, a propos... Jeśli chodzi o teren zabudowany, nie ma gadania, przekroczenia jak najbardziej karane. Natomiast w Niemczech, a propos wysokości mandatu, w Niemczech w lutym w tym roku w terenie zabudowanym przekroczyłem prędkość o 17 km na godzinę, przyszedł mandat 98 zł, więc nie przesadzajmy, że tam są nie wiadomo jak wysokie mandaty. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, a propos prędkości. Podobno prędkość zabija, tak? U nas się to wszystko argumentuje, więc te same Niemcy. Z tego co wiemy wszyscy, na autostradach nie ma limitu. Poza terenem zabudowanym jest 100 km na godzinę. Samochodów chyba 3 razy więcej, wypadków 2 razy mniej. Więc nie mówmy o tym, że prędkość zabija. I trzecia sprawa. Policja. Aha, jeżdżę bardzo dużo, około 100 tysięcy kilometrów rocznie robię, bardzo dużo autostradami. Uwierzcie ostatnie państwo, zdanie miało być krótko. Tak, uwierzcie mi państwo, że jeżdżąc prędkością 140-150 km na godzinę wyprzedzam 80% samochodów. W którejś gazecie motoryzacyjnej było nawet napisane, że w limicie mieści się 90 parę procent. Zejdźmy troszkę na ziemię. 9 minut do 13. Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Kolizjach Drogowych Alter Ego. Wydaje mi się, że pomysł na zatrzymywanie prawa jazdy nie jest pomysłem najlepszym. Brak uprawnień do prowadzenia pojazdów potrafi bardzo zdezorganizować życie osoby, której to się przytrafiło. Natomiast wyższe mandaty oczywiście i współpraca z ubezpieczycielem, który też powinien starać się o to, żeby na polskich drogach było bezpieczniej. Osoby, które przekraczają znacznie prędkość, powinny mieć wyższą składkę z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Przez taką politykę, gdzie uderza się przede wszystkim po kieszeni, może osiągniemy jakiś efekt, ale ciągle jestem zwolennikiem tego, że zaczynać należy od edukacji komunikacyjnej, później infrastruktura, a karanie na końcu. 8 minut do 13. Ponownie podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witamy. Witam ponownie. I inspektor Wojciech Pasieczny, były wieloletni wiceszef stołecznej drogówki. Witamy również. Witam ponownie. Słyszymy się. Na pytanie, czy za rażące wykroczenia kary dla kierowców powinny być wyższe? No i tu może być zaskoczenie. Ten odsetek tych, którzy uważają, że tak. 79% internautów trójkowych uważa, że jak najbardziej. 21% jest przeciwnego zdania. Pan inspektor Radosław Kobryś, takie pytanko od słuchaczy bardzo ciekawych, mianowicie pewnie wśród zatrzymanych zdarzają się i nasi parlamentarzyści. Jak teraz traktowany jest kierowca z immunitetem? Co może policja, co może kierowca z immunitetem? Przede wszystkim, jak każdy kierowca, parlamentarzysta też może zostać zatrzymany do kontroli. I tutaj no, sytuacje są różne, oczywiście nie są to nagminne sytuacje, natomiast wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju immunitetem posługuje się zatrzymany do kontroli. Ale z naszego punktu widzenia, my tutaj specjalnie nie mamy wyjścia, my musimy zatrzymać prawo jazdy. Wojciech Pasieczny, o to pytałem pana inspektora Kobrysia, by do pana chciałbym skierować również i to pytanie, dlaczego ta sankcja wydawało się kiedyś, te kilka lat temu, w 2015 roku, myślę o odebraniu prawa jazdy za przekroczenie o 50, dlaczego ta sankcja przestała działać? Ja myślę, że nie działa, tylko wydaje mi się, że są skuteczniejsi policjanci. No, czytam informacje, śledzę, co się dzieje. Policji otrzymali bardzo dużo doskonałych radiowozów nieoznakowanych z wideorejestratorami. Myślę, że tutaj ta skuteczność się powiększyła, aczkolwiek pewnie część kierowców no, zapomniała już, że trzeba jeździć zgodnie z przepisami. Jeśli pan pozwoli, tutaj nawiążę do tego pana, który jeździ 100 tysięcy kilometrów rocznie. To, proszę nie wprowadzać publiki i słuchaczy w błąd. To nieprawda, że na autostradach w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości. Na niektórych. Nie ma. Na niektórych. Na wielu, jak pan będzie jechał z Warszawy na przykład do stronę, tą główną autostradą przez Berlin i dalej, na wielu jest ograniczenie do 100 km na godzinę, do 120, więc znacznie większe ograniczenia niż u nas w kraju. To, że pan wyprzedza innych, którzy ma na dopuszczalne prędkości, to są maksymalne dopuszczalne, a kierowca dopasowuje prędkość do swoich umiejętności, do swojego samopoczucia, do tego, jak się czuje za kierownicą, na ile nad tym samochodem panuje. I nie musi jechać 140 km na godzinę. Jak będzie jechał pasem, może jechać wolniej, bo tak akurat uważa, że tak będzie bezpieczniej. Pan inspektor Kobryś, panie inspektorze, czy projektodawcy, ustawodawcy zwracają się na przykład do biura ruchu, do was, do Komendy Głównej z prośbą o konsultację? Tak, tutaj konsultacje są czynione w zakresie niektórych przepisów, no, w szczególności ruchu drogowego, bo taka materia nas tutaj dotyczy w Biurze Ruchu Drogowego, więc jak najbardziej. Może nie możemy powiedzieć, że może każdy przepis, ale lwia część tych przepisów faktycznie gdzieś no, pojawia się u nas w biurze i no, kontakt z tym twórcą absolutnie jest. To może pytam z nadzieją, bo być może te wnioski, sugestie słuchaczy przy kolejnym pochyleniu się nad kodeksem drogowym po prostu zostaną uwzględnione. Tak, my też mamy kilka wniosków jako policjanci ruchu drogowego do słuchaczy. Błagamy was, zwolnijcie i zmniejszyjcie tę prędkość naprawdę i tak jak mówi mój starszy kolega, no faktycznie są przepisy, które mówią, że jest prędkość dopuszczalna, ale to nie znaczy, że my musimy tyle jechać. Podinspektor Radosław Kobryś, młodszy inspektor Wojciech Pasieczny w stanie spoczynku. Dziękuję bardzo za spotkanie. Miłego dnia panom życzę. Do usłyszenia. My usłyszymy się jutro o 12:00. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek Ilonek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki w nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od konkretnej roboty są zawodowcy. A gdzie fachowcy, tam samochody dostawcze Renault. Niezawodne, wszechstronne, sprawdzone w działaniu. Gotowe na każde wyzwanie. Teraz nowe Renault Master z jeszcze mocniejszym silnikiem i nowe Renault Trafic z automatyczną skrzynią biegów EDC. Dostępne w leasingu 103% na 3 lata.